Rijsenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur schakelen we met het Friese Berrelsum, waar 14 gewonden zijn gevallen bij een busongeluk. En een jaar geleden kwam er een abrupt einde aan het meest omstreden energieproject van Europa. De Nord Stream pijpleidingen, die West-Europa van Russisch gas moesten voorzien, werden op 4 plekken opgeblazen. Inmiddels zijn er steeds meer nieuwe aanwijzingen wie achter die aanslag zou zitten. Oekraïne. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de daders van de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen uit Oekraïne komen. Dat concluderen verschillende Europese media, waaronder de NOS en Nieuwsuur, in een gezamenlijk onderzoek. Vorig jaar werden de pijpleidingen in zee tussen Rusland en Duitsland op 4 plekken opgeblazen. Inlichtingendiensten, waaronder de MIVD, onderzochten het zeilschip dat bij de aanslag is gebruikt. Aan boord van dat schip zijn kruidresten gevonden, die ook zijn aangetroffen op de oliepijpleiding. Het zeilschip was via een Poolse brievenbusfirma gehuurd. En nu is duidelijk geworden dat achter dat Poolse bedrijf een Oekraïense zakenman van 41 zit. En de reservering voor het schip zou zijn gemaakt via het e-mailadres van een 28-jarige man uit Mariupol. Boeren mogen van de Tweede Kamer hun aardappelen 2 weken later oogsten dan officieel mag. Een voorstel erover van BBB en SGP is aangenomen. Eigenlijk moeten aardappelen en andere gewassen op zand en lusgrond voor 1 oktober geoogst zijn. Maar veel boeren zeiden dat ze dat niet gaan halen vanwege het natte voorjaar en de droge periode erna. Het kabinet wil de datum niet aanpassen naar 15 oktober zoals de Kamer nu wil. Maar landbouwminister Adema komt later deze week wel met een brief, omdat hij het signaal van de Kamer heeft gehoord. Bij een busongeluk in Friesland zijn 14 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen en de 2 bestuurders van de voertuigen, zegt de politie. De lijnbus botste door nog onbekende oorzaak op een taxibusje. Het ongeluk gebeurde op de N383 bij Beltsum, net boven Leeuwarden. De slachtoffers hebben verschillende soorten verwondingen opgelopen, zegt de politie. Er zijn enkele personen licht gewond geraakt, maar er zijn ook een paar personen zwaarder gewond. Het is in ieder geval zo dat alle gewonden, dus alle 14 mensen, ook medische zorg nodig hadden van een ambulance. En mede daarom is er ook opgeschaald naar een gripsituatie. Nou, die is eigenlijk om hulpdiensten beter en goed te laten samenwerken ter plaatse. De weg is afgesloten in beide richtingen. De straf van Jos B., de moordenaar van de 11-jarige Nicky Verstappen, blijft staan. B. stapte naar de Hoge Raad nadat hij in hoger beroep 16 jaar celstraf had gekregen voor het misbruiken, ontvoeren en doden van Nicky. De advocaat van B. zegt nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. Milieuclubs en boerenorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op het besluit van demissionair minister Van der Wal om Schiphol een natuurvergunning te verlenen. Ze vinden het krom dat de luchthaven de stikstofrechten van boerenbedrijven heeft opgekocht om aan de voorwaarden van een vergunning te voldoen. De Eerste Kamer heeft het voorstel voor een nieuwe thuiswerkwet verworpen. De wet Werken waar je wilt zou het voor werknemers makkelijker maken om afspraken te maken over thuiswerken. Er was twijfel aan de noodzaak van zo'n wet. Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid kan niet voorkomen dat de basispremie van de zorgverzekering volgend jaar omhoog gaat. Kuipers kreeg in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer kritische vragen van de oppositie. Om de kosten niet nog hoger te laten oplopen, wil Kuipers dat de zorg in de toekomst anders moet worden ingericht. Dat is ook een belangrijke reden geweest dat minister Helder en ik vorig jaar ingezet hebben op een integraal zorgakkoord. Wat bewust zich richt op versterking van de eerste lijn. Ook versterking van alle digitale mogelijkheden die er zijn om zorg te leveren. In het belang van verbeteren van kwaliteit. En ook af te stappen van de jarenlange uitdaging van concurrentie in de zorg naar netwerkzorg en samenwerking. Vanochtend maakt de zorgverzekeraar DSW bekend dat de basisverzekering volgend jaar €149 per maand gaat kosten. €11,50 meer dan dit jaar. Het boekenweekgeschenk voor volgend jaar wordt geschreven door de familie Chabot. Het is voor het eerst dat er niet één auteur is, maar een heel gezin. Het boekenweekthema is komend jaar dan ook bij ons in de familie. De Haagse schrijver Bart Chabot zegt dat het een feest was om samen met zijn 4 zonen en zijn vrouw te schrijven. Voor het eerst sinds 1987 is er geen boekenweek-essay. In plaats daarvan is nu gekozen voor een poëziebundel met de titel Ooievaars Blues, ook van de hand van Bart Chabot. Het weer een mix van wolken en zon. 19 graden op de Wadden tot 24 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog met opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen opnieuw zon en wolken met temperaturen tussen 22 en 24 graden. Jeroen, dankjewel. We gaan naar de AWB. Daar zit Bianca Damink. Bianca, dinsdag is doorgaans een drukke dag, hè, voor de avondspits. Hoe is dat vandaag? Zeker. Ja, er staat nu 350 kilometer file. Dus het is een hele gemiddelde spits tot nu toe in ieder geval. De meeste vertraging is er door ongelukken of de nasleep ervan, want de A7 in Noord-Holland is weer vrij. Van Zaanstad naar Horen heb je nog wel 20 minuten oponthoud tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. En verder heb je een half uur tijdverlies op de A27 Almere richting Gorkum bij Hagestein. Daar zijn ze aan het opruimen na een ongeluk. En op de A73 rijdt het langzaam door een vrachtwagen met pech. Die staat van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Er staat daardoor file vanaf Kuik. De vertraging is iets meer dan 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Ster. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. NOS NTR. It was a deliberate act of sabotage. We work with our allies to get to the bottom exactly what precisely what happened. Een opzettelijke daad van sabotage, zei de Amerikaanse president Biden een jaar geleden. Het wordt steeds duidelijker wie de aanslag pleegde op de Nord Stream pijpleidingen in de Oostzee. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Nooit eerder werd er een aanslag op Europese bodem gepleegd waarvan de materiële schade zo groot was. De aanslag op de Nord Stream pijpleidingen in september vorig jaar hebben miljarden euro's gekost. Nog steeds is niet duidelijk wie de aanslag heeft gepleegd. Al wijst nieuw onderzoek van de NOS en Nieuwsuur samen met Europese journalisten steeds meer in de richting van Oekraïne. De Nord Stream pijpleidingen 1 en 2 vervoerden Russisch gas naar West-Europa. Ben Meidertsma is van de NOS Nieuwsuur onderzoeksredactie en hier in de studio. Ben, ja, het blijft toch een beetje een mysterieus verhaal, hè? Die explosies bij de gaspijpleidingen. Er wordt nu dus al een jaar lang onderzoek gedaan door verschillende landen. Nog steeds geen duidelijke dader, maar nu wel weer nieuwe details. Zo hebben jullie uitgevonden dat er nu meer duidelijkheid is over de cruciale rol die een zeilboot hierbij heeft gespeeld. Hoe zit dat? Ja, die zeilboot is al een tijdje in beeld. Dat begon eigenlijk vrij snel nadat de explosies zijn geweest. Toen ze in Duitsland, de Duitse recherche, uiteindelijk een tip kregen vanuit Nederland dat ze moesten gaan zoeken naar een boot in de omgeving van Rostock. Nou, dat deden ze. En wat vonden ze? Ze vonden de Andromeda, een zeilschip van 15 meter lang, wat gehuurd was voor een aantal weken door een groep van 6 mensen. En wat ze dachten, een zeilschip, hè, dat leek eigenlijk heel onwaarschijnlijk. Ze hadden meer een kleine onderzeeër verwacht die de aanslag zou hebben uitgevoerd. Dat lijkt logischer natuurlijk. Maar ze vonden dus een zeilschip en toen vonden ze in de boot, op de tafel van de kajuit, vonden ze kruidsporen die ook gevonden zijn op de pijpleiding. Kruidsporen van HMX. En dat is een explosief wat je eigenlijk vooral voor militaire doeleinden wordt gebruikt. En wat heel goed onder water werkt. Nou, toen ze die match hadden, dachten ze, ja, dit moet toch wel het schip zijn waaraf de aanval is uitgevoerd. En toen zijn ze gaan analyseren van wat kunnen we vinden over die boot? Welke route heeft het gevaren? Nou ja, dat hebben wij ook geprobeerd. Ja, want wat weet je over die route inmiddels? Ja, tot nu toe waren een aantal plekken bekend van waar die boot bekend was, zoals in Polen. En wij hebben geprobeerd zo goed mogelijk die hele route te reconstrueren. En dan komen we toch op andere locaties uit dan tot nu toe was bekend. Hmm. Bijvoorbeeld dat de boot helemaal in Zweden is geweest. Dus de boot heeft wel een tocht gemaakt van bijna 1000 kilometer. En heeft het Zweedse haventje Zandham aangedaan in Zuid-Zweden. Ja, dit maakt het nog aannemelijker Dat ze betrokken waren bij de aanslag. Omdat ze dan min of meer langs de route moeten varen. Langs de locaties moeten varen waar ook de explosies zijn geweest. En je zegt ze, weten we wie ze zijn? Nee, dat is echt natuurlijk de hamvraag. We weten niet precies wie er aan boord waren. Wat wij hebben geprobeerd is zoveel mogelijk ooggetuigen in die havens te spreken. Van, hey, wat weten jullie over deze mensen? Geven ze beschrijving van wat je gezien hebt? Welke taal spraken ze? Nou, dan horen we wisselende geluiden. Iedereen heeft wel over Oost-Europese talen, Slavisch. De een zegt Pools, de ander zegt misschien Oekraïens. Onduidelijk, hè? We weten niet wie er aan boord waren. We weten dat er 2 vervalste paspoorten zijn gebruikt om de boten te huren. Eén daarvan is van een Oekraïense militair. Maar dat is eigenlijk ook alles wat we weten. Inmiddels weten we ook dat de Duitse onderzoekers de telefoongegevens hebben weten te achterhalen van een aantal mensen aan boord. Of de telefoons die aan boord waren. En diezelfde telefoons zijn later weer aangezet in Oekraïne. Dat weten ze ook. Dus dat is ook weer een aanwijzing. Een aanwijzing die wijst naar Oekraïne. Maar over die bemanning aan boord is heel weinig bekend. Nee, en dus ook niet wie de opdracht heeft gegeven. Nee, wat wij hebben gedaan is nog gekeken van, kunnen we ontdekken wie nou die boot heeft gehuurd? Er waren een aantal dingen over bekend. Maar zijn erachter gekomen dat de e-mail is verstuurd. De e-mail met reservering waar ook de vervalste paspoorten in zaten door een 28-jarige Oekraïner uit Mariupol. Die werkt voor een bedrijf uit Estland. Wat wel veel samenwerkt met de Oekraïnse overheid. Die heeft die e-mail verstuurd. Nou, die hebben we gebeld. Ontkent alles. Maar dat is een Oekraïner. En we hebben gekeken naar wie heeft de betaling gedaan. Nou, we wisten al dat er een nep reisbureau was vanuit Polen. Een Pools reisbureau wat dan de betaling had gedaan van die boot. En nu blijkt dat Poolse reisbureau is in handen, of daar zit iemand achter uit Oekraïne, een Oekraïense zakenman die in Kiev woont. Erg pro-Oekraïens uit Kiev, die dan in ieder geval betrokken is bij dat bedrijf wat uiteindelijk die reservering of de boeking heeft gedaan, het geld heeft overgemaakt. Ja, dus die hebben we ook bezocht. Ja. Die man hebben we bezocht met meerdere journalisten. Hij werd ontzettend boos, bedreigde ze. Hij heeft zelfs collega's van ons geslagen, omdat die zo woedend waren dat we hem opzochten. Hij wilde niet met ons praten. Wat zijn betrokkenheid is niet helemaal duidelijk, maar dat is in ieder geval een spoor wat voorlopig uitkomt in Kiev. Ja, precies. En dus zijn er steeds meer sporen die richting Oekraïne wijzen. Een heleboel, ja. Ja, maar nog steeds geen 100% zekerheid. Nee, en dat is ingewikkeld. En dat heeft ook te maken met de rol die de MIVD, de Nederlandse Militaire Inlichtingendienst, hierbij speelt. De MIVD die had dus die allereerste tip. En dat was op basis van een bron die ze hebben uit Oekraïne. 3 maanden ervoor kregen ze ook al een keer een tip over een op handen zijnde aanslag. Schijnbaar hebben zij contact met iemand die ontzettend veel weet. Maar dit is wel gewoon 1 persoon. Dit is niet een heleboel bronnen waar ze een heleboel informatie van hebben. Dat leunt heel erg zwaar op 1 tipgever die ze uiteindelijk op spoor heeft gezet van deze zeilboot. Ja. En dat is natuurlijk ook heel riskant, heel wankel. Hè? Dat je, als je uit moet gaan van 1 bron, dat maakt het ingewikkeld. Aan de andere kant is het ook zo dat het forensische onderzoek van die Duitsers is ook heel ingewikkeld. Hè? Zij weten heel weinig over die bemanning. Ze kunnen zelf geen onderzoek doen, bijvoorbeeld in Oekraïne. Dus het Duitse onderzoek is heel moeilijk uit te voeren. Dat Nederlandse onderzoek, het Nederlandse gedeelte met die bron, is ingewikkeld, want dat leunt op 1 persoon. Want het is weinig. Nou, dat moet je combineren en daar moet je conclusies uittrekken. Dat vinden ze heel moeilijk om te doen. En dat speelt natuurlijk ook nog mee dat als de uitkomst is dat het straks Oekraïne blijkt te zijn, en we kunnen dat met zekerheid zeggen, als dat zo zou zijn, ja, dan is dat natuurlijk wel iets wat we in het Westen heel erg ongemakkelijk vinden. Dus een beetje pijnlijk, hè? Een beetje pijnlijk. Ja. Dat is niet iets wat we graag willen horen. En nou ja, we horen ook van iedereen, hè, dat het ongemak is groot. Ja, maar denk jij dat die 100% zekerheid er nog wel gaat komen? Nou ja, jullie gaan natuurlijk gewoon door, toch, Ben? Nou ja, wij gaan door, maar vooral natuurlijk die onderzoekers gaan door. Dus in Zweden zeggen ze van, we gaan binnenkort met onze onderzoeksresultaten komen. Dat zullen ze in Duitsland ongetwijfeld ook doen. Van de Nederlandse MIVD verwacht ik niet een of andere publicatie. Maar, op een zeker moment, vooral in Duitsland, zullen ze naar buiten moeten komen met hun bevindingen. Ja. En dan is het uiteindelijk aan anderen om daar een oordeel over te geven. En of dat dan juridische consequenties heeft, politieke, ja, dat zal allemaal moeten blijken. Maar ja, er is dus nog 1% of een paar procent kans waar iedereen rekening mee houdt dat dit hele verhaal, wat ze noemen een false flag is. Hè, dus dat Rusland erachter zit. Nou ja, dat de sporen die nu naar Oekraïne leiden, als je die doortrekt, dat je dan alsnog weer in Rusland zou uitkomen. Het is onwaarschijnlijk. Het zou geniaal zijn en heel ingewikkeld. Maar met die optie, ja, er wordt altijd nog een beetje rekening mee gehouden. Dankjewel, Ben Meijnertsma. In Friesland, in Beltsum, daar is een groot ongeluk gebeurd vanmiddag. Een ongeluk met een lijnbus en een taxi. Daarbij zijn 14 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook enkele kinderen. Dat gebeurde dus vanmiddag, zei ik, al rond 2:30 op de N383, net boven Leeuwarden. Verslaggever van Omroep Friesland, Arjan Bosselaar, is ter plekke. Goedemiddag, Arjan. Goedemiddag. Is duidelijk wat er precies is gebeurd? Wat er is gebeurd, dat is duidelijk. Het gaat om een lijnbus die eigenlijk frontaal op een taxibusje is gebotst. Dat taxibusje heeft daarbij een zwieper de sloot in gemaakt. In een flauwe bocht in de weg is dat gebeurd. Grote vraag is natuurlijk hoe dat heeft kunnen gebeuren. Ja, is dan een van de twee moet op de andere weghelft terecht zijn gekomen, denk ik dan? Ja, dat lijkt de enige logische verklaring. Maar goed, daar, voor dat soort speculaties nee, is het nog wel vroeg. 14 gewonden, zei ik al. Weet je hoe het met hen is? Het gaat om 3 personen in dat taxibusje. 2 kinderen en een bestuurder van het taxibusje. Die zijn al een zwaar gewond geraakt. In de lijnbus zaten 11 personen. Daarvan is er 1 zwaar gewond en de rest is licht gewond geraakt. En zijn de zwaar gewonden inmiddels allemaal overgebracht naar het ziekenhuis? Ja, toen ik hier aankwam een uurtje geleden, 1,5 uur geleden vertrok, stonden er nog 2 ambulances. Die zijn inmiddels vertrokken. De politie is nog bezig met sporenonderzoek. De eerste berger die staat inmiddels ook al te kijken hoe die de bus het beste kan wegslepen. Die staat echt nog midden op de weg. Maar alle gewonden zijn inmiddels ofwel met ambulance ofwel met een opgeroepen traumahelikopter naar ziekenhuizen hier in de omgeving gebracht. Ja, want toen jij aankwam was het dus duidelijk een grote ravage. Veel hulpdiensten ter plekke? Ja, veel hulpdiensten, brandweer, politie, ambulances. Ik zie nu ook nog zeker 4, 5 politieauto's staan. Ik zie mensen van de brandweer nog lopen. De weg is nog afgezet. Ze verwachten rond 1 uur of 6 dat de weg hier weer vrijgegeven kan worden. Nog veel zwaailichten, veel lampen. Je kan je er iets bij voorstellen, denk ik. Zeker. Dankjewel voor jouw verslag ter plekke. Arjan Bosra van Omroep Friesland. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Er staat intussen bijna 400 kilometer file. Het gaat voornamelijk om dagelijkse files. Want echt veel bijzonderheden zijn er niet. Wat wel opvalt is de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar heb je een kwartier oponthoud tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is de linkerrijstrook dicht. De Russische rechtbank heeft het hoger beroep dat oppositieleider Navalny aanspande afgewezen. Vorige maand werd hij veroordeeld tot een celstraf van 19 jaar... onder meer vanwege het oprichten van een extremistische beweging. Navalny zit al een straf uit van ruim 11 jaar voor verschillende aanklachten... waar nu dus 19 jaar cel bovenop komt. Veilig Thuis heeft van de politie slechts 1 melding gekregen over een kind dat meedeed aan de klimaatprotesten op A12. Bij die ene melding was er volgens Veilig Thuis geen sprake van kindermishandeling en daarom is de melding afgewezen. De politie kondigde eerder aan melding te doen van zo'n 30 kinderen die werden aangehouden bij de klimaatprotesten. En Amerikaanse acteurs in Hollywood leggen mogelijk ook het werk neer voor videogames. De game-industrie gebruikt acteurs voor de stemmen of voor het nabootsen van bewegingen. De vakbonden willen dat de gamebedrijven met een serieus bod komen en zeggen dat het afgelopen is met spelletjes spelen. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als eerste land in Azië veranderde Thailand het drugsbeleid radicaal. Waar het altijd een streng zero-tolerance-beleid had, was het sinds vorig jaar niet meer strafbaar om softdrugs te gebruiken. Tot nu, want de nieuwe premier van Thailand wil het besluit terugdraaien. Daar spreek ik nu over met Mustafa Margadi, onze correspondent in Zuidoost-Azië. Maar nu in Nederland en hier in de studio. Mustafa, waarom draait de premier dat besluit terug? Omdat de cannabiscultuur in Thailand eigenlijk een soort wild westen is geworden. Want ze hebben het gebruik van cannabis en wiet gedecriminaliseerd. Maar ze hadden geen wet bedacht om te bepalen wat er nou wel mag en niet mag. Nou ja, plotseling ontstonden er overal gewoon kraampjes op straat. Van die trucs waar normaal gesproken zou je foodtrucks van maken. Maar nu verkochten ze daar cannabis, snoep of gewoon wiet. Dat je dan kon roken. Maar dat begon wel voor overlast te zorgen. Dus lokale overheden die begonnen bestaande wetten te gebruiken om het toch allemaal een beetje in te kapselen. Dus bijvoorbeeld in Bangkok heb je een wet tegen overlast op straat. Ja, dat gebruikten ze dan om wietroken op straat tegen te gaan, dat soort dingen. Maar ja, het gebruik van zo'n lappendeken van al bestaande wetten om ervoor te zorgen dat je het een beetje wil reguleren, ja, dat was echt heel erg chaotisch. Dus ja, daar willen ze nu wel tegen doen. Ja, want de premier heeft ook gezegd die wet moet herschreven worden. Wat gaat er nu precies veranderen? Nou, in eerste instantie, je zegt het zelf al, een wet die herschreven moet worden. Er is geen wet. Dat is dus het hele eiereten. Het was gedecriminaliseerd zonder regels, zonder wetten. Ja. De vorige regering die was echt bezig met een wet, maar daar kwamen ze niet uit. Want dat is dus de reden dat er geen wet is nu. Ja, inderdaad. Ja, gewoon niet aan toegekomen. Ze zeiden het wordt niet meer strafbaar. Maar we hebben er geen wet voor gemaakt om er nou even te bepalen wat de kaders zijn. Nou, die wet, die was er nooit gekomen. Dus het is dus zo'n chaos gebleven. En er zijn daardoor ook echt jongeren in het ziekenhuis beland. Overleden door allerlei overdosissen. En er moet nu dus een wet gaan komen die waarschijnlijk een stuk strenger wordt dan de vorige regering eigenlijk voor ogen had. Omdat ze dus gezien hebben wat voor problemen het zal gaan veroorzaken. Nou, premier Tawasin die gaat het nu 6 maanden de tijd geven om zo'n wet te creëren. Die waarschijnlijk dus een stuk strenger gaat worden. En de bedoeling is om het alleen nog maar te gebruiken voor medicinale gronden. Dus alleen als je bijvoorbeeld artritis of iets dergelijks hebt, dan mag je nog wiet kopen in Thailand. Die legalisatie die zorgde voor een enorme boost. Hè. Je had het al over die standjes op straat. Coffeeshops zijn er dus ineens. Ik kan me voorstellen dat die niet heel blij zijn nu. Nee, kijk, je hebt dus ook mensen die wiet planten, die het groeien. Voor hen is er op zich geen probleem. Als ze maar geregistreerd zijn bij het juiste overheidsinstelling, dan kunnen ze het nog dan steeds blijven verkopen. Okay. Aan mensen die het dus voor medicinale doeleinden gebruiken. Ja, dat soort bedrijfjes, dus de kleine kraampjes, maar vooral de grotere coffeeshops, ja, die gaan wel echt problemen veroorzaken. Ik was een half jaar geleden in Bangkok om het over die decriminalisatie te hebben. En ik was bij een coffeeshop in de wijk Sukhumvit in Bangkok. Je mag drie keer gokken hoe de coffeeshop heet. Sukhumvit. Weed. En hij zei, ja, kijk, ik heb echt heel hard gevochten, heel veel geïnvesteerd om dit bedrijf op te zetten. Beginnen nu geld mee te verdienen. Ja, als ze een hele strenge wet gaan instellen, ja, sorry, maar dan ga ik al mijn lobbymacht inzetten om ervoor te zorgen dat die, ja, verwatert die wet. Dus als er een wet komt, dat die toch wel milder wordt. Nou, dat ga je wel zien. Echt de lobbykracht van de ondernemers. Ja, want ik begrijp ook dat er ook veel toeristen zijn, of extra toeristen zijn gekomen, omdat ze dan nu dus in Thailand een jointje mogen geroken, net zoals dat wij dat hier natuurlijk in Nederland hebben. Ja, daar heeft het natuurlijk dus ook invloed op die sector. Ja, zeker. Er zijn ook gewoon Nederlanders daar naartoe gegaan, omdat, ja, kijk, je kan hier wel een jointje roken, maar dat wil daar je dan op vakantie ook. Ja, daar op het strand bij een full moon party is dat toch net een tikje leuker. Maar het zijn vooral bijvoorbeeld de Chinezen, de Maleisiërs, de Singaporezen. Dat zijn landen waar het gewoon absoluut niet mag. En ja, die stromen massaal naar Thailand. Dus ja, Thailand had echt een uniek selling point als het ging om cannabisgebruik, dat het nu gewoon gedecriminaliseerd was. En dat bracht wel veel toeristen daar naar binnen. De toeristenbrand zal waarschijnlijk ook dus wel even de kont tegen de krip aangooien, omdat het toch heel veel geld oplevert. Thailand, de economie daar is gebaseerd 20% op de economie. Het is echt heel belangrijk. Dus die zullen waarschijnlijk ook gaan lobbyen om die wet wat minder streng te krijgen. Ze hebben 6 maanden de tijd. Dankjewel, Mustafa Margadi. Atlete Daphne Schippers heeft op 31-jarige leeftijd een punt achter haar carrière gezet. Door aanhoudende fysieke klachten zet ze een streep door haar laatste sportieve droom, de Olympische Spelen, volgend jaar in Parijs. Schippers kan terugkijken op een mooie loopbaan vol met prijzen. Ze werd 2 keer wereldkampioen op de 200 meter, pakte WK zilver op de 100 meter en Olympisch zilver op de 200 meter. Verslaggever Hang Kok sprak met Daphne Schippers en vroeg haar wanneer ze de knoop om te stoppen heeft doorgehakt. Ik denk echt dat ik helemaal oké mee was een weekje geleden of zo. Maar het is wel een langer proces natuurlijk. En zeker de laatste paar weken spookt het wat vaker in mijn hoofd. En dacht ik nu van het wordt denk ik echt het moment. Ben je er oké mee? Voelt het goed? Ja, het voelt nu wel een beetje als een opluchting. Het voelt ook nog heel gek. Want ik zeg ook altijd, het is een beetje een keuze van het emotionele tegenover het rationele. Dus ik merk dat soms gewoon elkaar een klein beetje in de weg zit. Maar ik merk wel dat het ook wel een opluchting, bevrijding is dat het nu gewoon eruit is. Waarom stop je ermee? Ja, ik kan voor mijn gevoel qua fysieke niet meer helemaal de trainingen leveren die ik nodig heb om bij de allerbeste van de wereld te horen. En ik heb altijd geroepen dat ik echt alleen maar mee wil doen bij de beste van de wereld. Een maandje geleden, nou een dikke maand geleden, was je nog heel strijdbaar, hè? En je wilde nog naar Parijs. En je wilde daar doen wat je net beschrijft, hè? Nog een keer met de beste van de wereld meedoen en je daarmee meten. Wat is daar dan gebeurd in die maand? Nou ja, ik ben natuurlijk weer een beetje gaan trainen. En ik voelde dat het nog niet vanzelf ging. Dus ik heb eerst vakantie genomen. En zeker in de weken dat vakantie nam, probeerde ik die trein eens even stil te zetten. En eens even echt na te denken, wat wil ik nou eenmaal? Want het is heel makkelijk om in die trein te blijven. En maar door. En blijven trainen. Want voor mij is dat ook een hele fijne uitlaatklep. En ik weet niet beter. Dus als maar door. Dus op het moment dat ik die trein een beetje heb stilgezet en

Kilenne Plag presenteerde Spraakmakers sinds 2018. Wie haar gaat opvolgen is nog onbekend. Bianca Damink bij de ANWB. Een half uurtje geleden had je 350 kilometer file. Hoe is het nu? Het is wel een stuk drukker geworden. Er staat intussen zo'n 500 kilometer. Maar echt veel bijzonderheden zijn er niet. Er zijn een paar uitzonderingen daarop. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. Ze zijn daar nu aan het opruimen. De linkerrijstrook is dicht. In het oosten van het land heb je ook een half uur oponthoud op de N36 van Ommen naar Almelo. Voor de aansluiting met de N34 sta je daar vast door een ongeluk. En er staat een vrachtwagen met pech op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen de afrit Westerlee en Maassluis kost dat je een kwartier extra. En daar is één rijstrook dicht. Raymond Markervoef is aangeschoven voor het uitgebreide weerbericht. Gisteren hadden we het over een beetje nazomerachtig weer. Dat blijft zo de rest van de week? Ja, in grote lijnen wel. Temperaturen zijn in ieder geval vrij hoog. Morgen kan het op een enkele plek zoals 25 graden worden in Limburg of in Brabant. En in de rest van het land ook dikke 20's op de thermometers. We doen dat met vrij rustig weer, niet te veel wind. Wat wolkenvelden, net als vandaag, af en toe de zon er flink bij. En er zit nog een nacht tussen waarin het eventjes wat meer opklaart. Nou, dan kan het ook afkoelen tot een graad of 10 en dan kan er een mistbank ontstaan. Dus morgenochtend vroeg wel eventjes oppassen. De nachten worden uiteraard langer. Betekent dat het makkelijker afkoelt en dat de kans op een mistbank over het algemeen ook net iets groter is dan midden in de zomer. Ja, maar overdag dus wel weer hoge temperatuur. Inderdaad. Ja, alleen die piek van temperaturen is dan vrij kort. Hè? Dus die maximumtemperatuur van 20 tot 25 graden, dat klinkt heel lekker. Maar is het nu vrij kort tijdsbestek waarbinnen zich dat plaats gaat vinden. Want in de avond koelt het dan weer vlot af. De nacht naar donderdag ook weer zo'n nacht met toch wel redelijke afkoeling en opklaringen. Donderdag overdag, zonnige periode, vrijwel droog. Vrijdag, dan kan er wel wat regen vallen, met name in de ochtend. Maar later op de dag lijkt het toch weer wat op te klaren en droog te worden in elk geval. En dan gaan we richting het weekeinde met zaterdag de meeste zon. Zondag kans op wat regen, vooral in het noorden. Maar daar hou ik nog wel een flink aantal slagen om de arm. Want als het meevalt, dan ligt het allemaal op de Noordzee en heeft niemand er last van. En als het tegenvalt, nou ja, dat weet je zelf ook wel. Dankjewel, Marco. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Rippenpiano's. Nieuw voor nog geen €3000. Exclusief bij Bol Piano's. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. U kon het net al in het nieuws horen. Het boekenweekgeschenk van volgend jaar is niet door één auteur geschreven, maar door maar liefst 6 verschillende mensen. Een heel gezin, namelijk de familie Chabot. En dat is voor het eerst in de geschiedenis van het boekenweekgeschenk. Vlak voor deze uitzending sprak ik met de broers Splinter en Storm Chabot. En ik vroeg aan Splinter wat hij dacht toen ze het verzoek kregen om dit boek te schrijven. Nou, het grappige is, Evelien dus, is de directeur van de organisatie die de Boekenweek organiseert. En die had het aan papa gevraagd in Den Haag hier. En toen kwam papa thuis en toen heeft hij alle kinderen gebeld. Heeft hij naar huis laten komen. En onze moeder natuurlijk ook. Onze moeder was natuurlijk gewoon thuis. Maar zijn met z'n allen om de keukentafel gaan zitten. Waar altijd alle belangrijke overleggen en ontbijt- en avondmomenten plaatsvinden. En toen zeiden jongens, ik heb iets heel bijzonders. Ik heb iets heel belangrijks. Maar meestal betekent dat we of vaarlijk advies krijgen of dat er slecht nieuws is. Mm. En toen zei hij... We zijn gevraagd of we als gezin, als familie, het Boekenweekgeschenk 2024 willen schrijven. En ik zal je vertellen, toen... Luid gejuich. Ja, toen was natuurlijk een aardbeving. En ik denk dat het CPNB, dus de organisatie, wist dat wij het Boekenweekgeschenk gingen schrijven. Dat wij wisten dat we het Boekenweekgeschenk gingen schrijven. Maar dat ook de buren iets voor hebben gehad, dat er iets aan de hand was. Een kakofonie van gejuich tot in de late uurtjes. Daar was dus totaal geen discussie over. Er was niemand die dat niet zag zitten. Dit was gewoon een unaniem besluit. Nou, het was natuurlijk wel zo dat het heel... Dat we het, kijk, het is een gigantische eer. Het is echt een gigantische eer. Ik vind het ook heel erg gaaf. Maar het is natuurlijk ook dood en dood en doodeng. En daarom is het juist zo fijn dat we het met z'n 6 mogen doen. Want dan, zelfs als het dan niet goed gaat... dan heb je nog 5 anderen die je kunnen opvangen. Dat zijn een soort van levende krukken. Dus dat is ideaal. Storm, want voor jou, kan ik me voorstellen... is het misschien nog wel extra spannend omdat het jouw debuut is. En dan is dat dus meteen het Boekenweekgeschenk. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is overweldigend. Het is een enorme eer, zoals Splinter al zei. En ik moet zeggen, ik ben net van 16 paniekaanvallen bekomen. En het is geweldig. Het is ongelooflijk. Enorme eer ook nog is dat Marleen Dumas de cover van het Boekenweekgeschenk heeft geschilderd. Ik bedoel, dit is een debuut, een droomdebuut. En hier ga ik nooit meer overheen komen. Het is een debuut en gelijk mijn pensionering, denk ik. Splinter, over het boek zelf, want het is geen verhalenbundel, hè? Want jullie hebben dus alle zes losgeschreven. Maar het is wel één verhaal. Kun je uitleggen hoe het boek in elkaar zit? We mogen over de inhoud nog niet verklappen. Maar wat ik wel kan vertellen is dat we allemaal los van elkaar zijn gaan schrijven. Want anders ga je toch... Ja, we zijn wel broers. Hè, dus dan ga je toch in elkaars vaarwater zitten. Nou, je hoort Storm nu, die zegt het precies goed. Dan denk je, oh, dat is een heel mooi woord. Dat kan ik ook wel gebruiken. Of iemand heeft een hele mooie zin. Dan denk je, nou, dat staat in mijn tekst ook niet verkeerd. Dus ik even van je. Onafgesproken lenen. Dus, we hebben het eigenlijk los van elkaar geschreven. Dat was meteen duidelijk dat jullie het zo wilden gaan doen. Nou ja, want er moest natuurlijk. Ja, kijk, het is natuurlijk een Chabotiaanse chaos. Dus er moest op een gegeven moment een lijn in worden aangebracht. Dus mama was bij ons eigenlijk het centrale punt waarbij we vertelden: ik wil hierover gaan schrijven. Zodat iedereen dat. En dan konden we ook dus checken dat er geen overlap was. En vervolgens is iedereen afzonderlijk gaan schrijven. En heeft iedereen op één moment het naar mama gestuurd. En mama heeft toen het naar iedereen gestuurd. Uiteindelijk zijn we met het hele gezin naar Zweden gegaan. En hebben we daar, los van het zwemmen en ondertussen, we staan natuurlijk in Den Haag. Je hoort misschien af en toe een tram voorbij komen met strandgangers. Mm-hmm. Maar hebben we in Zweden hebben we los van het zwemmen en van de zon, hebben we 3 weken lang elkaar teksten zitten lezen. En wonder boven wonder is dat allemaal goed gegaan. De familie is nog bij elkaar. En het geschenk jullie praten is nog af met elkaar. Ja. Ja. Ja, toch Storm? Ja, zeker. Geen onvertogen woord. Maar Storm, kun je daar nog iets meer over vertellen? Want er was dus een moment dat jullie moeder alle verhalen die jullie afzonderlijk hadden geschreven heeft gebundeld en toen naar allemaal heeft gestuurd. Dan komt er dus een moment dat je dat dan gaat lezen van elkaar. Hoe was dat voor jou? Nou ja, kijk, de opbouw daarnaartoe is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de vooravond van Sinterklaas Pakjesavond. Je zit allemaal op je eigen kamer met je eigen surprise te maken. Maar met eigenlijk super benieuwd en gespannen naar de surprise van de ander. En dus dat moment dat mama het allemaal naar ons allemaal doorstuurde, was geweldig. En ja, ik moet zeggen, ik kan natuurlijk over de inhoud weinig zeggen, maar de stukken van de anderen hebben mij wel zeker geëmotioneerd. En het is bij elkaar gekomen. Er ontstonden 2 rode draden, waarvan eentje de cover siert. En ik hoop gewoon heel erg dat heel veel gezinnen in Nederland zich hierin kunnen herkennen. En dat heel veel lezende Nederlanders ervan gaan genieten in maart 2024. Want Splinter, er kwamen dus 6 losse verhalen bij elkaar die later dus 1 verhaal zijn geworden. Ik weet dat je niks over de inhoud mag zeggen. Maar kun je zeggen, dan waren er dus onderwerpen of bepaalde dingen die jullie allemaal in dat verhaal hadden gestopt? Ja, klopt. Eigenlijk, wat Sorrent ook zei, de cover, geschild door Marleen Dumas, is onze hond Bril. Die is helaas overleden, maar dat was natuurlijk ook, zoals wel vaker in gezinnen, is dat een van de lijmfactoren. Een van de verbindende factor. Verbindende factor in een gezin kan dat zijn. En iets grappige is dat eigenlijk iedereen heeft wel even Bril in zijn verhaal rondlopen. Dus dat is een van de rode draden. En een van de andere rode draden is vergankelijkheid en het verloop van tijd en dingen die veranderen waar je misschien niet wil dat ze veranderen. En dat is misschien voor elk gezin, voor elke familie, in welke samenstelling dan ook, dat je dingen graag wil behouden. Maar ja, de tijd tikt door en je kunt niet altijd alles vasthouden. Die 2 verhaallijnen, die 2 rode draden, die komen eigenlijk in ieders stuk voor. En het mooie is, en dat zal je vast wel herkennen, zal iedereen herkennen, als je met z'n tweeën naar hetzelfde kijkt, dan zie je allebei wat anders. Nou, laat staan dat je als gezinsleden naar hetzelfde kijkt. Dan krijg je eigenlijk allemaal losse puzzelstukjes. En als je die puzzelstukjes dan bij elkaar legt, dan krijg je een compleet familieverhaal. En dat is, als het goed is, het Boekenweekgeschenk geworden. Storm, dan krijg je op een gegeven moment die verhalen bij elkaar. Er moet één boek van gemaakt worden. We hadden het net al eventjes over of je misschien dingen van elkaar gaat lenen. Het klinkt namelijk alsof dit allemaal een ontzettend vredig proces was. Is er niet onderling toch nog een soort van rivaliteit ontstaan ergens? Ook dat ga je allemaal lezen volgend jaar, maar nee. Kijk, natuurlijk zijn er hobbeltjes on the way. Maar kijk, wat we allemaal... Het grootste hobbeltje was misschien dat we allemaal zeer enthousiast waren begonnen. Dat we ons de woordenlimiet ver hadden overschreden. Dus er moest eigenlijk heel veel uit. En daar had de redacteur ook helemaal gelijk in. Maar dat deed ons natuurlijk wel heel veel pijn. Dat was een prachtige vondsten. Zo vonden we allemaal zelf. Maar dat was eigenlijk ook hilarisch. Want we hebben het in Zweden geredigeerd met z'n allen. En ja, op een gegeven moment schiet je gewoon een slappe lach. Van ja, dan op een gegeven moment kun je de teksten dromen. En heb je de punten en de komma 6 keer omgewisseld. En dan zeg je van nou, oké, Splint, wat jij zegt, ik neem het van je over. Jij zal het vast beter weten. Oh, ja. Het is inderdaad wel een gezinstest geweest. Maar we zijn nog aan geheel. En we gaan compleet ook de boekenweek in. Wat is dit voor herhaling vatbaar wat jou betreft, Splinter? Nou, het is een feest om met elkaar te schrijven. Het is ook een enorme uitdaging. Het is ook geweldig. We gaan natuurlijk niemand beloven dat we die nog nooit een keer doen. Maar laten we eerst even kijken hoe dit bevalt. Wat mensen hiervan vinden. En kijk, wat voor ons heel belangrijk is. We zijn als Chabotten, als familie, heel vaak voor dingen gevraagd. En voor tv-programma's, noem maar op. Maar dat doen we eigenlijk allemaal niet. Maar waarom we hier ja tegen hebben gezegd, is omdat we het doel van de boekenweek, namelijk de magie van lezen. Het fantasie die je in, als je boeken leest, die tot leven komt. Dat je andere levens kunt leiden, dat je kunt reizen zonder dat je maar een stap hoeft te zetten. Dus eigenlijk de kracht van het lezen en het geweldige van lezen, dat we dat eigenlijk wel heel erg mooi vinden. Dat we daarom ook hebben gezegd, als gezin gaan we hier de schouders onder zetten. En dat is voor ons ook wat we heel belangrijk en heel mooi vinden om te mogen gaan doen. Dus dat is voor ons wel wat ervoor zorgt dat we ja hebben gezegd. En Splinter, jij hebt meerdere boeken al op je naam staan. Storm voor jou is het dus het eerste boek. Jij bent in het gewone leven, om het zo te zeggen, masterstudent aan de TU Delft. Was dit een tijdelijk uitstap of heb jij echt de smaak van het schrijven te pakken gekregen? Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het echt ontzettend plezier heb ervaren. Ik vond het echt ontzettend leuk. Dus het smaakt zeker naar meer. Maar eerst het boekenweekgeschenk in een gespreid bedje leggen. En dan ga ik weer verder kijken. En ik moet gewoon morgen weer verder schrijven aan mijn afstudeerscriptie, zoals je terecht zegt. Dus ik ga zeker wel schrijven, doorschrijven. Maar eerst mijn afstudeerscriptie en dan kijken we weer verder. Splinter en Storm Chabot, samen met vader Bart, moeder Jolanda en broer Sebastian en Maurits, de schrijvers van het boekenweekgeschenk van 2024. Gezins Verpakking heet het. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dank je wel. Fijne dag nog. Hoi, hoi. Tip van Wang Chung, everybody have fun tonight. Bianca Damink, hoe is het op de snelweg? Nou, de meeste files worden langzaam maar zeker alweer wat korter. Alleen de ongelukken en pechgevallen die vallen nog op. Zo heb je 20 minuten oponthoud op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Er sta je vast door een auto met pech tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Sportnieuws dan. Ja, u kon het al eerder horen in deze uitzending. Daphne Schippers heeft een punt achter haar atletiekcarrière gezet. Een van de belangrijkste mensen in haar carrière was haar voormalig trainer Bart Bennema. Die zag deze stap van Schippers wel aankomen. Nee, voor mij was het geen verrassing. Verrassing. Je hoort het liever niet. Ik heb een berichtje gestuurd waar ik ook zeg, ja, weet je, het verrast me niet, maar bericht krijg ik liever niet. Dat is het. Ik denk wel ergens, het is goed zo. Onder Bennema behaalde Schippers onder meer goud op het WK, zilver op de Olympische Spelen in 2016 en meerdere Europese titels. Ajax en FC Volendam zien af van juridische stappen tegen de KNVB om af te dwingen dat er woensdag toch tegen FC Volendam wordt gespeeld, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. En in plaats daarvan wordt in Amsterdam zonder publiek het restant van de gestaakte klassieker tegen Feyenoord uitgespeeld. Ajax en Volendam wilden een kort geding aanspannen, maar juristen zien te weinig aanknopingspunten om die zaak te winnen. En nog meer voetbal, want de Oranje-Leeuwinnen staan vanavond oog in oog met hun oud-bondscoach. In de Nations League treedt het Nederlands elftal namelijk aan tegen het Engeland van Sarina Wiegman. Oranje-aanvoerder Sherida Spitsen en bondscoach Andries Jonker kijken uit naar de ontmoeting met Wiegman. Dit vind ik altijd mooi tegen Engeland sowieso. Is het een topploeg, maar ook om je oude coaches weer terug te zien. Dat vind ik ook altijd leuk. Sarina kent ons als geen ander, weet wat we in staat zijn. Kent alle spelers individueel, kent mij goed. Ja, het wordt wel een gevecht en wij hebben wat recht te zetten. En als we ons echt willen kwalificeren, moeten we winnen. Nederland-Engeland, vanavond om 8:00. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het is misschien wel de meest omstreden wet van het demissionaire kabinet. De spreidingswet, die bedoeld is om de opvang van asielzoekers evenredig over Nederland te verdelen. De wet verplicht gemeenten om een bepaald aantal asielzoekers op te vangen. En vandaag en morgen praat de Tweede Kamer over deze wet. Wilma Borgman in Den Haag. Nou, ik kan me voorstellen, Wilma, dat dat een spannend debat wordt. Is er al iets te zeggen over de kans dat die wet wordt aangenomen? Fleur, het is zelfs zo spannend dat ik het niet durf te voorspellen. Wat we namelijk wel zeker weten is dat er op dit moment in ieder geval geen meerderheid meer voor is in de Tweede Kamer. Dat komt omdat de VVD na de val van het kabinet de handen ervan af heeft getrokken. En twee andere voormalige coalitiepartijen die zijn er nog wel voor. D66 in de ChristenUnie. De PvdA en GroenLinks steunen hem ook. Maar daarmee zijn er nog lang geen 76 zetels. Nee, en waar hangt de steun van die andere partijen vanaf? Ja, er zijn een paar partijen cruciaal om die meerderheid te halen. De SP bijvoorbeeld met 9 zetels. Het CDA ook. 14 stemmen. En voor Bart van der Brink, het Kamerlid voor het CDA dat het debat doet, is het heel belangrijk dat gemeenten meer tijd krijgen om te voldoen aan die verplichting om asielzoekers op te vangen. Luister maar. Nou, asielopvang is altijd een omstreden discussie in iedere lokale gemeenschap. En daar moet je ruimte aan geven om dat met de lokale gemeenschap te kunnen doen. Door meer tijd daarvoor te nemen krijg je ook op lokaal niveau mogelijk meer draagvlak voor dit soort moeilijke beslissingen. Ja, en als aan die voorwaarden wordt voldaan, dus dat gemeenten er meer tijd voor krijgen, zodat ze hun bevolking ook beter kunnen informeren, en daar lijkt het wel op, dan wil het CDA dus instemmen met de wet. Maar daarmee is er nog steeds geen meerderheid, dus Van den Burg heeft ook de steun nodig van bijvoorbeeld de SP. Ja, en wat wil die partij binnenhalen in ruil voor hun 9 stemmen? Ja, op zich vinden ze daar het best een heel goed idee om niet alleen Ter Apel te laten zorgen voor de opvang van asielzoekers. Dus het idee steunen ze wel. Maar bij de SP zit het ze heel erg dwars dat ook in dat nieuwe systeem, als die wet zou worden aangenomen, dat dan nog steeds rijkere gemeenten minder asielzoekers opvangen dan armere gemeenten. Want de wet zegt namelijk dat de verdeling gebeurt op basis van inwonersaantal. En bij de SP willen ze daaraan toevoegen dat ook de sociaal-economische omstandigheden in een gemeente, bijvoorbeeld het gemiddelde inkomen, dat dat soort factoren ook mee gaat tellen bij de verdeling. En dat dat voorstel wordt aangenomen is cruciaal voor de SP. En daarom zegt Jasper van Dijk, het Kamerlid, dit tegen zijn collega-Kamerleden. Kijk heel goed naar de SP-voorstellen. Kijk ook naar kleinschaligheid, kleinschalige opvang. En kijk naar een echt eerlijke verdeling van vluchtelingen. Dus niet alleen Pekela en Groningen, maar ook Bloemendaal en Wassenaar. Ja, dat zei Jasper van Dijk, SP-Kamerlid. Die is cruciaal, want zonder de SP is die meerderheid in de Kamer er überhaupt niet. Wilma, je had het net al over die opmerkelijke rol van de VVD. Ze trokken hun handen ervan af. Eerst gingen ze door de knieën, steunen ze de wet wel. Nu ineens niet meer. Ja. Hoe komt het nou dat de VVD daar ineens zo tegen is? Ja, ze zeggen daar, toen wij vorig jaar november na een heleboel politieke druk akkoord gingen met de wet. We weten allemaal nog hoe die politieke druk eruit zag. Hè? Premier Rutte, partijleider Rutte, die bij de fractie op bezoek ging. Toen gingen ze akkoord onder de voorwaarde dat er minder asielzoekers ook naar Nederland zouden komen. Want ze zeggen daar, die gedwongen opvang, dat kan niet. Als je 70.000 mensen gedwongen moet opvangen, dan worden gemeenten opgezadeld met een groot probleem. En ze hebben daar bij de VVD een relatie gelegd tussen de instroom en de steun voor die wet. Nou ja, we weten dat het kabinet is gevallen in een poging om iets aan die instroom te doen. Dat is niet gelukt. Instroom is niet gelukt en daarom kan ook de VVD die wet niet steunen, zegt Ruben Brekelmans van de VVD. Wij zijn tegen de spreidingswet, omdat wij altijd hebben gezegd dat het alleen maar een oplossing kan zijn als ook de instroom omlaag wordt gebracht. Want anders gaan we met deze spreidingswet een steeds groter wordend probleem over Nederland uitsmeren. Nou, er gebeurt op dit moment weinig om de instroom omlaag te brengen. Zullen we ook tegen de spreidingswet stemmen? Ja, je kunt zeggen dat met zulke vrienden je als staatssecretaris geen vijanden meer nodig hebt. Nee, want de VVD-Kamerleden zijn tegen. De staatssecretaris is voor. Diezelfde staatssecretaris van de Burg staat ook op de lijst om zelf VVD-Kamerlid te worden. Ja, hoe leggen ze dat daaruit? Ja, eigenlijk kunnen ze dat niet uitleggen. Wat ze zeggen, als je ernaar vraagt, is dat Van den Burg een andere rol heeft. Als staatssecretaris vertegenwoordigt hij het kabinet en dus het kabinetsbeleid. Als kandidaat-kamerlid vertegenwoordigt hij de partij. Dus op die manier proberen ze te verklaren dat hij er twee meningen op na kan houden. Maar dat is natuurlijk een lastig verhaal. De vraag is wel hoe lang ze daar bij de VVD last van blijven hebben. Want misschien wordt Van den Burg wel gered door de Eerste Kamer. Ik zei net, de meerderheid in de Tweede Kamer is onzeker, maar in de Eerste Kamer ziet het er al helemaal niet goed uit. Dat realiseert ook de staatssecretaris zelf zich. Luister maar even. Ik zie op dit moment gewoon, als ik tel, dat de Eerste Kamer geen zekerheid is. Of beter gezegd, dat ik daar de meerderheid nog niet zie. Nee, hij ziet de meerderheid daar er nog niet. Nou, ik kan je vertellen dat die meerderheid er daar waarschijnlijk niet is. Dus dat is dan Van den Burg voor hemzelf als kandidaat-Kamerlid misschien een geluk bij een ongeluk. Maar voor de voorstanders van de spreidingswet is dat toch slecht nieuws. Dankjewel. Vanuit Den Haag, Wilma Borgman. En een van de gemeenten die worstelt met de spreidingswet is Zandvoort. Daar zou een AZC moeten komen voor 65 bewoners. Maar wethouder Hendricks heeft een besluit daarover op pauze gezet tot de Tweede Kamer de wet heeft aangenomen. Verslaggever Jeroen de Jager ging kijken bij de plek waar dat asielzoekerscentrum zou kunnen komen. Dit zijn de hekken om het gebied waar dat AZC zou moeten komen. Het ligt, je moet je voorstellen, ten zuiden van Zandvoort. P de Zuid is het. Je hebt het strand, dan een lijn bewoning met allemaal villa's die een prachtig uitzicht hebben over de duinen daarachter. Je ziet het overlooptrein loopt best wel nog ver door. Tussen die villa's en de duinen ligt dit gebiedje. En we hadden hem echt ingetekend helemaal in die uiterste hoek van het overlooptrein. Waar je nu helaas niet op mag lopen. Want dit is het gebied, Martijn Hendricks, wethouder. Ja. 65 mensen? Dat was de laatste tellingen, ja. En zijn dat dan gezinnen of mannen? Je gaat er nou vanuit dat een heel concreet aantal al lag. Zo concreet is het hier nooit geworden. Er zou een dwangwet aankomen. En ja, ik ben wethouder hier in de gemeente Zandvoort. Ik ben geen Tweede Kamerlid. Ik ga niet over de wetgeving. U had wel al stappen genomen om dat uit te voeren. En bent tegengehouden uiteindelijk door de raad? Nou ja, we zagen al aan het begin, als die spreidingswet er komt, wordt die heel ingewikkeld. Zandvoort is omringd door natuur. Dus als je hier gaat bouwen, zit je met alle natuurwetgeving, stikstof, uitstoot. Dus het was nog heel ingewikkeld. Maar juist daarom hebben we met de regio was het idee dat er locaties zijn die wat sneller beschikbaar zijn. Locaties die wat langer duren en ingewikkelder zijn. En dat totaal als regio zouden we dat oppakken. Ja, als ik het zo hoor, dan is dit nou niet per se een locatie die direct geschikt is. En is het eigenlijk wel fijn. U wilde het toch al eigenlijk niet. En dan gaat het ook nog eens heel lang duren. Misschien wordt het gewoon wel op de lange baan geschoven. Nou, het zou sowieso op de lange baan zijn geschoven. Ook ja. Als we hier mee aan de slag zouden gaan. Ja, als er een makkelijke locatie was, dan hadden we hem denk ik al wel gebruikt. Een werkgroep van Zandvoorders ziet het niet zitten dat hier een AZC komt. Saskia Kamerbeek. Nou, liever niet. Nee. Nee. Want? De plek die is aangewezen door het college is een plek waar parkeergelegenheid is voor onze toeristen. Terwijl meer dan de helft van Zandvoort leeft van het toerisme. Ja. Dus we hebben die gasten ook hard nodig. En nog andere redenen waarom u het niet wil? Ja, zeker. We hebben een enorm woningtekort. Het probleem is dat we hebben alle beschikbare ruimte hebben we nodig voor onze jongeren. Daarbij wordt er ook nog eens gebouwd in een natuurgebied, in het groen. En ook dat vinden wij onacceptabel. Er komen 65 mensen, geloof ik, hè, is de bedoeling. Die moeten ergens terecht natuurlijk. Ja, die moeten ergens terecht. En daarna moeten ze ook nog een woning hebben. En, en natuurlijk moeten ze ergens terecht. Alleen het COA heeft aangegeven, hier zou een kleine locatie komen. Wat betekent dat er geen voorzieningen zijn. De mensen hebben geen dagbesteding. Er wordt geen medische dienst aangeboden. Daarvoor moeten de mensen naar Haarlem. Op een mooie dag van Zandvoort naar Haarlem of vice versa is vrijwel onmogelijk om dat redelijk snel te doen. Daarbij gaan we mensen op een plek zetten waar heel Nederland ongeveer half naakt recreëert. 200 meter verderop recreëert onze LHBTI-community op het naaktstrand. Misschien vinden ze dat wel heel leuk? Als zij dat heel leuk vinden en gezellig meedoen, dan is dat natuurlijk geen probleem. Alleen het verleden wijst anders uit dat er toch af en toe wel anders op gereageerd wordt. En ook daar maken we ons zorgen over. Ja. Zeg, ik sprak met die werkgroep van bewoners hier. Die zeggen van ja, wij zouden het eigenlijk wel fijn vinden als er een uitruil komt. Dan kunnen deze 65 bijvoorbeeld naar die omliggende gemeentes. En dan nemen wij wat meer statushouders op. Is dat een optie voor u? Dat is een optie. Maar ook aan die optie zitten weer heel veel minnen. Een gemiddelde de wachttijd voor een sociale huurwoning in Zandvoort is 9 jaar. Ruim 9 jaar. Dat is echt lang. Dat betekent dat de mensen begin 30 zijn die gewoon thuis wonen, omdat ze geen kant op kunnen. En die uiteraard zou inhouden dat je meer sociale huurwoningen aan statushouders ter beschikking stelt. Waardoor die wachtlijst van die 9 jaar nog langer wordt. Ja. Dus dat vind ik een heel ingewikkeld dilemma. Maar denkt u dat het op uitrijdt? Dat weet ik niet. Dat is gewoon het eerlijke antwoord. Sorry, ik weet het niet. Want aan alle opties zitten plussen en minnen. Nou, eigenlijk vooral minnen. En bij sommigen wat meer minnen dan anderen. Een reportage vanuit Zandvoort van verslaggever Jeroen de Jager. NPO Radio 1. We leven allemaal met het besef dat het leven op een dag ophoudt. Human. Wat verandert er als je heel dicht bij de dood bent geweest? En hoe leef je je leven als je weet dat het einde eerder in zicht is dan je eigenlijk gehoopt had? De publieke tribune. In de publieke tribune praat ik erover. Met mensen die de dood in de ogen hebben gekeken. Zaterdagmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Al ruim 140 jaar specialist in vermogensbeheer. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. De regeringspartij in Polen negeert en bestrijdt de onafhankelijke media. En schaadt daarmee de democratie. Hoe is het om in dit klimaat als journalist te werken? Het gevaar van het brengen van de waarheid. Morgen, 10:50, VPRO NPO 2. Gazeta, de Poolse krant onder vuur. 6:00. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co praat ik met Bob Deen over Nagorno-Karabach. Voor het eerst sinds de aanvallen op de enclave is er overleg tussen Azerbeidzjan en Armenië. En Pieter Omtzigt maakt vanavond de kandidatenlijst bekend van zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Rusland wil weer een zetel in de Mensenrechtenraad van de VN. Dat blijkt uit een document dat de BBC in handen heeft. Rusland werd in april vorig jaar uit de raad gezet vanwege de oorlog in Oekraïne. Diplomaten zeggen tegen de BBC dat de Russen agressief campagne voeren om de zetel te bemachtigen. Kleine lidstaten zouden met graan en wapens worden verleid om voor Rusland te stemmen. Over 2 weken wordt er gestemd voor de zetels in de VN-raad. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de daders van de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen uit Oekraïne komen. Dat komt uit gezamenlijk onderzoek van Europese media, waar ook de NOS en Nieuwsuur aan meededen. Vorig jaar werden de pijpleidingen in zee tussen Rusland en Duitsland opgeblazen. Inlichtingendiensten, waaronder de MIVD, onderzocht het zeilschip dat bij de aanslag is gebruikt, zegt onderzoeksredacteur Ben Meinertsma. Op de tafel van de kajuit vonden ze kruidsporen die ook gevonden zijn op de pijpleiding. Kruidsporen van HMX, en dat is een explosief wat je eigenlijk vooral voor militaire doeleinden wordt gebruikt en wat heel goed onder water werkt. Nou, toen ze die match hadden, dachten ze, ja, dit moet toch wel het schip zijn waaraf de aanval is uitgevoerd. Het zeilschip was via een Poolse brievenbusfirma gehuurd en nu is duidelijk geworden dat achter dat Poolse bedrijf een Oekraïense zakenman van 41 zit. De stijging van de basispremie van de zorgverzekering is niet tegen te houden. Demissionair minister Kuipers zegt dat het vanwege de inflatie niet te voorkomen is. Ook de lonen van zorgpersoneel en de groei van het aantal mensen dat zorg nodig heeft leiden ertoe dat de kosten omhoog gaan. De Eerste Kamer heeft het voorstel voor een nieuwe thuiswerkwet verworpen. De wet Werken waar je wilt zou het voor werknemers makkelijker maken om afspraken te maken over thuiswerken. In juli was er in de Tweede Kamer nog een ruime meerderheid voor. Big Bazaar is door de rechter definitief failliet verklaard. De achterstallige betalingen zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 30 miljoen euro. Volgens de rechtbank was er geen zicht op nieuwe geldschieters. Bij de brand bij afvalverwerker AVR eind vorige week is dioxine vrijgekomen, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond. De roetdeeltjes met schadelijke dioxine zijn vooral terechtgekomen tussen Vlaardingen en Maassluis. Omdat uit metingen blijkt dat het om een fikse overschrijding gaat, waarschuwt de GGD dat ook daarbuiten dioxinevervuiling mogelijk is. Metingen moeten daar eind deze week meer duidelijkheid over geven. In Maasland, Vlaardingen en Maassluis kunnen mensen beter geen eieren eten van hobbykippen en ze moeten groente en fruit uit eigen tuin goed wassen en schillen. Bij een busongeluk in Friesland zijn 14 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen en de bestuurders van beide voertuigen. De lijnbus botste door nog onbekende oorzaak op een taxibusje. Het ongeluk gebeurde op de N383 bij Beltsum, net boven Leeuwarden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt een verslaggever van Omroep Friesland. Het gaat om 3 personen in dat taxibusje. 2 kinderen en een bestuurder van het taxibusje. Die zijn al een zwaar gewond geraakt. In de lijnbus zaten 11 personen. Daarvan is er 1 zwaar gewond en de rest is licht gewond geraakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog met opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan wordt het maximaal 25 graden. Dankjewel Jeroen. Bianca Damink bij de ANWB. Gaat het al een beetje de goede kant op qua avondspits? Ja, zeker. De files nemen vrij snel af. Ze worden korter. Op de A20, daar heb je nog wel 10 minuten oponthoud nu van Hoek van Holland naar Gouda tussen de afrit Westerlee en Maassluis. Er staat een pechgeval en de rechter rijstrook is daar dicht. Het is ook nog wat drukker op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Vertraging is daar 10 minuten. De A325, daar heb je nog de meeste vertraging. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Ook door een pechgeval, het oponthoud is 20 minuten. En de N36 van Ommen naar Almelo is na een ongeluk weer vrij. En er staat nog 2 kilometer file voor de aansluiting met de N34. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen, ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De Verenigde Staten trekken ruim 10 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan de enclave Nagorno-Karabakh. Given the scale of the needs that the people of Nagorno-Karabakh are facing, I am announcing that the United States will provide $11.5 million in humanitarian assistance. Dat zei het Amerikaanse hoofd van internationale ontwikkelingssamenwerking. En ook de EU doet een duit in het zakje. Nieuws en Co. Want de Europese Unie beloofde zojuist 4,5 miljoen euro voor hulp aan Nagorno-Karabakh, werd duidelijk in Brussel. Want daar was voor het eerst sinds de aanvallen op de enclave overleg tussen Azerbeidzjan en Armenië. Bob Deen van Instituut Klingendaal, goedenavond. Goedenavond. U doet onderzoek naar de Caucasusregio waar Azerbeidzjan en Armenië onder vallen. Over vandaag, de twee landen spreken elkaar in Brussel. Franse en Duitse vertegenwoordigers zijn er ook bij. Waarom bemoeit de Europese Unie zich met het conflict? De Europese Unie heeft zich al een tijdje geleden opgeworpen als bemiddelaar in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Met name na de oorlog in 2020 die zij hebben gevoerd toen. Maar dat ging tot nu toe nooit echt over Nagorno-Karabakh. En nu hebben ze het er voor het eerst ook wel over. En waarom? Nou, dit is een heel ingewikkelde. Voor de Europese Unie en ook voor Armenië en Azerbeidzjan valt Nagorno-Karabakh onder Azerbeidzjan. Het is onderdeel van het land Azerbeidzjan. Maar er wonen etnische Armeniërs die erg bang zijn dat als zij onder Azerbeidzjans gezag komen te vallen, dat ze hun leven niet zeker zijn. En wat je nu ziet is dat die Armeniërs ook vluchten. Dat ze na die agressie van de afgelopen dagen zich daar niet meer veilig voelen en dat ze naar Armenië gaan. Ja. En dus is er ook een humanitaire ramp daar. Ja. U zei net, ze hebben zich al wel eerder als bemiddelaar opgeworpen, maar dan ging het nooit over Nagorno-Karabakh. Terwijl daar toch heel veel aan de hand is, zeker ook weer de laatste tijd. Is het niet gek dat het daar dan nu pas weer over gaat? Ja, dat is zeker gek, want dit zit er al een hele tijd aan te komen. De situatie was eigenlijk al niet meer houdbaar nadat Azerbeidzjan maandenlang dat gebied heeft afgegrendeld van Armenië en er geen voedsel toe liet. Dus dit is iets wat de Europese Unie ruim van tevoren zag aankomen, maar waar weer niet op gehandeld kon worden, omdat de EU intern is verdeeld over wat er nou precies zou moeten gebeuren. En hoe ziet die verdeling eruit? Waarom zijn ze er verdeeld over deze kwestie? Ja, je hebt een paar landen binnen de Europese Unie. Dat zijn ook vaak landen met een Armeense diaspora, waaronder Frankrijk, maar ook Nederland en Duitsland. En die spreken zich uit voor de mensenrechten. De situatie van deze mensen is echt onhoudbaar. Ze lopen gevaar voor hun eigen leven. Dus die benaderen dit vanuit het punt van mensenrechten. Dan zijn er andere landen die hebben een hele andere blik op Azerbeidzjan en zien dat vooral als land waar zij olie en gas van kunnen kopen. Dus die hebben andere belangen en die voelen zich niet geroepen om op te komen voor deze groep mensen. Bijvoorbeeld Hongarije. En tot slot heb je een derde groep landen die kijkt vooral naar Armenië als een land dat toch vooral wat hen betreft een bondgenoot van Rusland is. En die hebben hun prioriteit elders. Die focussen vooral op Oekraïne. En die willen Armenië eigenlijk niet al te veel steunen. En daardoor raakt de Europese Unie toch weer een beetje verlamd. Waardoor die gasbelangen aan de ene kant en die principiële belangen zoals mensenrechten, ja, die zijn met elkaar in botsing. Ja. Wat zou een oorlog voor de EU betekenen daar in die regio? Wat gaan wij daarvan merken? Nou, dit is een heel strategisch gebied. Het lijkt ver weg, maar dat is het eigenlijk niet. Wat de Europese Unie betreft ligt het ook gewoon in Europa. Dus buurland Georgië is bijvoorbeeld een potentieel kandidaat lidstaat van de Europese Unie. Deze landen zijn onderdeel van het Oostelijk Partnerschap, van de EU en van de Raad van Europa. Dus het is eigenlijk ook wat de EU graag als zijn eigen invloedssfeer ziet. Ten tweede is het strategisch gelegen als doorgangsgebied. Dus de handel die met name vanuit China naar het westen komt. Die gaat veel over zee, maar als hij over land gaat, kan hij niet meer door Rusland. Je wil ook niet door Iran handelen, dus dan is er maar een hele smalle corridor. Dat noemen ze ook wel de Middle Corridor, waar je van China naar Europa kan komen. Dus het is ook een strategisch doorgangsgebied voor niet alleen handels uit China, maar ook olie en gas uit het Kaspische zeegebied. Ja. U zei het net al, er zijn heel veel mensen inmiddels gevlucht uit Nagorno-Karabakh, naar Armenië. Zojuist berichten dat het al ruim 20.000 mensen zijn. De EU heeft ook aangegeven meer duidelijkheid te willen over die etnische Armeniërs, omdat er angst bestaat ook voor een etnische zuivering. Dat de EU dit zegt, is dat iets dat indruk maakt op Azerbeidzjan? Nee, ik denk totaal niet. En de EU is er ook rijkelijk laat mee. Want dat risico op etnische zuivering, dat is al maanden bekend. Die Lachin-corridor is niet voor niks al die tijd door Azerbeidzjan ook afgesloten. Zij maakten heel duidelijk dat zij hun gezag over dit gebied wilden vestigen. En de Armeniërs hebben altijd heel duidelijk gemaakt dat ze dat niet zouden willen. Dat ze daar zich niet veilig zouden voelen zonder een internationale aanwezigheid. Nou, Rusland heeft hen danig in de steek gelaten, want er zaten Russische vredestroepen. Maar de EU heeft ook nooit bij Azerbeidzjan aangedrongen om een Europese missie tot dit gebied toe te laten. Dus Aliyev zal denk ik niet erg van die Europese uitdrukkingen onder de indruk zijn. Die zal pas echt een andere afweging gaan maken als er een heel geloofwaardig dreigement is van economische sancties. En dan met name op het gebied van olie en gas. Want dat is voor hem een belangrijke exportmarkt. Ja, maar dan moet de EU daar dus wel over eens worden. Ja, en dat lijkt weer niet het geval te zijn zoals we in het verleden heel vaak hebben gezien bij de Europese Unie. En het is ook lastig met zoveel landen met uiteenlopende belangen een gezamenlijk sanctiepakket af te stemmen. Maar het leidt er wel toe dat de Armeniërs, die al heel erg teleurgesteld zijn in Rusland, ook vooral naar de Europeanen kijken die wel hele bezorgde uitspraken doen, maar in de praktijk niet heel veel. En met humanitaire hulp kunnen zij wel de nood iets wat ledigen. Met name voor het opvangen van die vluchtelingen die nu naar Armenië komen. Maar het was natuurlijk vele malen beter geweest als de EU veel meer druk op Aliyev had uitgeoefend om deze ramp überhaupt te voorkomen. Ja, en als ik u goed begrijp, dan verwacht u eigenlijk ook niet heel veel van dit overleg van vandaag. Ik denk dat het overleg ook over een andere kwestie gaat, want er loopt ook nog spanningen tussen Azerbeidzjan en Armenië over een bepaalde landcorridor die Azerbeidzjan wil hebben naar een ander onderdeel van Azerbeidzjan, een zogenaamde exclave die zij ook nog hebben, die grenst aan Turkije, die heet Nakhchivan. En president Aliyev van Azerbeidzjan heeft ook al eens gedreigd die met geweld af te dwingen als Armenië niet meewerkt. Dus ik denk dat de EU nu vooral ook heel druk bezig is en ook moet zijn met het voorkomen van een escalatie naar een grotere oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan. En daar zouden ze eventueel wel succesvol in kunnen zijn? Als ze wat harder inzetten op het beschermen van de Armeense territoriale integriteit, wel. Want daar ligt het internationaal recht ook eenvoudiger voor de EU. Nagorno-Karabakh was altijd lastig omdat het formeel ook tot Azerbeidzjan behoort. Maar als Azerbeidzjan ook Armeens soeverein grondgebied zou aanvallen, dan zou ik wel verwachten dat de Europese Unie iets daadkrachtiger optreedt dan het tot nu toe heeft gedaan. Dank voor de duiding. Bob Deen, Oost-Europa-deskundige van Klingendaal. Een op de 5 jonge zorgmedewerkers voelt zich geestelijk uitgeput. En de helft van al het zorgpersoneel onder de 36 denkt na over werk buiten de zorg. Dat is veel hoger dan onder oudere collega's, blijkt uit een enquête van de stichting IZZ en de Universiteiten van Utrecht en Leiden, onder ruim 5000 zorgmedewerkers. Iris Salverius is 30 jaar oud en verpleegkundige in de ouderenzorg. Goedenavond. Goedenavond. De uitslag van deze enquête, is dat iets dat herkenbaar is voor u, die geestelijke uitputting? Het is voor mij wel herkenbaar. Wel persoonlijk. Nu moet ik zeggen dat wel voor mij, of ik schrok wel van voor de cijfers. Het is echt een heel hoog cijfer. 1 op de 5 is echt wel veel, hè? Ja. Ja, maar in ieder geval voor mij is het wel heel herkenbaar. Ik heb echt in de twijfel gezeten of ik toch wil wederom ervoor kiezen om verder door te gaan als verpleegkundige. Echt gedacht om er misschien mee te stoppen? Ja, zeker. En er komt echt voornamelijk door de hoge werkdruk en de hoge verwachtingen die er zijn van werkgevers. Wat zijn die hoge verwachtingen? Er wordt eigenlijk vrijwel direct verwacht dat je als nieuwe startende verpleegkundige gewoon meedraait met de ervaren verpleegkundigen die er al zijn. Is dat iets wat u ook heeft ervaren toen u net het vak inkwam? Je wordt gewoon een paar dagen ingewerkt en je moet gewoon meedraaien met de rest. En ondanks dat ik inmiddels ook al wel wat ervaring heb, ik ben inmiddels 7 jaar verpleegkundige, ervaar ik het inderdaad nog steeds zo dat ook nieuwe krachten eigenlijk gewoon direct mee moeten draaien met de rest. Ja, en hoort u dat dan ook vaak van collega's, dat zij hetzelfde ervaren? Ja, dat wel, want het is ook vaak zo met... of ik heb ook vaak leerlingen en stagiaires begeleid. Die worden ook vaak wel zo snel mogelijk gewoon in de dagelijkse routine meegenomen. En dat ze in elk geval zo snel mogelijk ook zelfstandig hun dienst kunnen draaien. Zodat ze hun bijdrage op die manier kunnen leveren. Ja, we spreken u in de laatste weken van uw zwangerschapsverlof. Hè? U heeft een babytje van 4 maanden oud. Binnenkort begint u wel weer, want u zei dus eerder, ik heb er zelfs wel over getwijfeld, maar u begint wel weer in de zorg, maar dan wel via een detacheringsbureau. Was dat een bewuste keuze? Het voordeel voor mij is dat het, de sollicitatie heel laagdrempelig was. Ik vind het inmiddels wel lastig om mezelf te profileren als krachtige en ervaren verpleegkundige. Waarom? Ik doe het toch al 7 jaar. Dat klopt, maar ik heb bij mijn vorige contract is niet verlengd. Vermoedelijk door zwangerschapsdiscriminatie. U denkt dat u uw baan bent verloren omdat u toen zwanger raakte? Ja. Omdat ze toen toch al iemand nieuws moesten regelen voor mijn verlof. En dat net zo goed gewoon direct kon vervangen. En daarvoor heb ik wel in het ziekenhuis gewerkt. En daar zo was de verwachting dat ik nog een opleiding zou doen. En op een medium care afdeling zou gaan staan. Als ik die opleiding niet... voor mij was het te hoog gegrepen om die opleiding te gaan doen. Ja. Maar er was geen andere optie om daar te blijven werken. En dat alles bij elkaar zorgt dat u wellicht wat minder zeker bent. Dus nu is dus voor u in elk geval een oplossing via het detacheringsbureau. Ja. Wat ook uit die enquête blijkt, is dat de helft van het jonge zorgpersoneel zelfs dus ook twijfelt over een andere baan. Ja, u heeft dat zelf ook gehad, dus u snapt die twijfel wel. Ja, ik heb er echt over getwijfeld. Ook gekeken bijvoorbeeld om in de richting, zelfs nog in richting toerisme te gaan iets werken. Iets compleet anders. Gewoon echt eventjes van nul af aan beginnen. Wat zegt u nou tegen jonge mensen die nu luisteren en die wel interesse hebben in een carrière in de zorg, maar misschien ook wel schrikken van de resultaten van deze enquête? Die willen natuurlijk niet geestelijk uitgeput raken. Wat zegt u tegen hen? Ik wil sowieso trots blijven over het vak. Want ben ik die van binnen ook nog steeds. Want het is echt een heel mooi vak en heel, heel dankbaar. Het mooie vind ik dat je de theorie heel goed in de praktijk toe kan passen. De nieuwe wetenschap kun je eigenlijk vrijwel direct inzetten. En je ziet hoe direct hoe je patiënten of cliënten daarop reageren. En over het algemeen is het positief. Maar ik wil ook echt realistisch zijn. Dat het gewoon een heel zwaar vak is. En de druk is gewoon heel hoog. Eigenlijk in bijna elk geval is er nog een wachtrij aan cliënten of patiënten die ook zitten wachten op zorg. Ja, dat is in elke sector eigenlijk wel aan de hand. Ja. Ja. Ja. Maar u zegt dus niet, u raadt het ze niet helemaal af. Nee, omdat ik heb gewoon echt hard voor mijn vak. Ik zit ook bij de VNVN in het bestuur van Young Professionals. Waar ik ook heel graag wil uitdragen gewoon hoe mooi het vak is. En het is heel dankbaar werk. En je betekent iets voor mensen. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dank voor dit gesprek. Iris Salverius, verpleegkundige in de ouderenzorg. En succes als u weer gaat beginnen na het verlof. Bedankt. Ander nieuws. Deze maand vonden er in Nederland al zeker 42 explosies plaats bij huizen en bedrijven, blijkt uit een telling van het ANP. De meeste explosies waren in Rotterdam, maar ook in steeds meer andere plaatsen is het raak. En dat is zorgelijk, zegt deze hoofdofficier van justitie. Dus het lijkt wel alsof er een soort copycat gedrag plaatsvindt. En dat zit hem enerzijds in het gemak van die waarmee zo'n explosief ook gelegd wordt. Maar aan de andere kant moeten we alles op alles zetten om te voorkomen dat dit verder gaat, deze trend. Morgen nog heeft de politie een man uit Utrecht opgepakt. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van een explosief voor een beauty salon in Laren. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het VN-vluchtelingenverdrag moet volgens de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, op de schop. Discriminatie omdat je bijvoorbeeld vrouw bent of vanwege je seksuele geaardheid is wat haar betreft niet genoeg meer om aanspraak te kunnen maken op een status als vluchteling. Arjen van der Horst, correspondent Verenigd Koninkrijk. Arjen, kun je het nog wat toelichten? Waarom zou het verdrag volgens haar moeten veranderen? Ja, dat verdrag kwam tot stand in 1951. En Braverman zegt, dit was gemaakt voor de naoorlogse periode toen miljoenen mensen op drift waren geraakt. Maar, zo zegt ze, 1951 is niet hetzelfde als 2023. We leven in een andere tijd. En dit was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die moesten vrezen voor vervolging, zo stelt Braverman. Maar nu wordt het al toegepast als ze moeten vrezen voor discriminatie. En zo komen volgens haar honderden miljoenen mensen in aanmerking voor een vluchtelingenstatus. Dat is onwerkbaar, vindt Braverman. En daarom moet dus het verdrag hervormd worden. En zo wil ze inderdaad dat mensen die gediscrimineerd worden op basis van geslacht of seksuele geaardheid niet langer asiel kunnen aanvragen. Het is nogal een uitspraak, hè? Niet eerder werd zoiets ook door een bewindspersoon in Groot-Brittannië gezegd. Hoe wordt erop gereageerd? Het is inderdaad een uitspraak, een kritiek die we nog niet eerder hebben gehoord vanuit de Britse regering op dit verdrag. Toch komt dit niet uit de lucht vallen. Braverman staat bekend als de immigratie-hardliner in de regering. Zij is ook de drijvende kracht achter het Britse Rwanda-plan, waarmee de regering alle migranten die per bootje het kanaal oversteken, ja, linea recta naar Rwanda stuurt. Dat plan is tot nu toe geblokkeerd door de Europese en Britse rechters. En conservatieven als Braverman, ja, ze zijn dan ook al langer kritisch op het Europese verdrag van de rechten van de mens, dat zij als een sta in de weg ziet. En het VN-vluchtelingenverdrag, ja, is daar het verlengde van. En vandaar dat ze nu de pijlen op richt. Nou, dit zal in ieder geval goed vallen bij een aanzienlijk deel van de conservatieve achterban, maar het roept wel een hele felle tegenreactie op van mensenrechtenorganisaties en de oppositie. Want Labour zegt, dit zijn hele grote woorden om te verhullen dat het conservatieve immigratiebeleid totaal mislukt is. Ja, want wat zegt dit soort uitspraak? Wat zegt het over de immigratie-ideeën van de Britten? Ja, er is een sterk anti-immigratiesentiment in het Verenigd Koninkrijk. Speelde ook een belangrijke rol in het Brexit-referendum. Veel Britse kiezers willen dat het aantal migranten fors omlaag gaat. Nou, de praktijk is een stuk weer barstiger. Vorig jaar kwamen 1,2 miljoen migranten het land binnen. Het netto migratiecijfer, als je daar dus ook alle mensen van aftrekt die het land verlieten, ja, kwam uit op meer dan 600.000, een record. En je ziet dat de Britse regering in een spagaat zit. Want het overgrote deel van die migranten, ja, komt gewoon legaal het land binnen met hun werkvisum of hun studentenvisum. Als de regering wil, ja, kan ze dat aantal zo omlaag brengen. Maar ja, arbeidsmigranten weigeren zou de economie beschadigen. De Britse universiteiten zijn voor hun financiering, ja, groot deel afhankelijk geworden van buitenlandse studenten. Die kraan willen ze dus niet dichtdraaien. En dus richt de conservatieve regering alle aandacht op wat eigenlijk maar een relatief klein deel is van de migratie. Die tienduizenden migranten die per bootje het kanaal oversteken. En door die tegen te houden, ja, hoopt de regering dat het die bredere discussie over migratie verstomt. Ja, want Arjen, het aanpassen van het VN-vluchtelingenplan, is dat überhaupt mogelijk? Het zal heel moeilijk zijn. Braverman zal vast meestanders kunnen vinden in sommige Europese landen. En ze zal wel ook met haar toespraak die ze vanavond doet in Washington die discussie aanzwengelen. Maar ja, er zijn in totaal 145 landen die het verdrag hebben ondertekend. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om al die landen mee te krijgen in wat, ja, de meest ingrijpende hervorming van het verdrag zou zijn sinds 1951. Dankjewel, Arjen van der Horst. Dan gaan we nog even aan het einde van deze uitzending naar Den Haag. Politiek verslaggever Roel Bolsjes is daar, want Pieter Omtzigt gaat straks bekendmaken wie er naast hem, onder hem, boven hem wellicht, op de lijst komen te staan voor zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Roel, daar wordt al wel een tijdje naar uitgekeken, toch, in Den Haag? Nou zeker, hij wordt mogelijk de grootste partij bij de verkiezingen. Hij staat in ieder geval hoog in de peilingen. Rond de 27, 28 zetels nu in de peilingwijzer. Maar ondanks dat hij zo groot is in de peilingen, is toch nog heel veel onbekend bij die partij. We weten dat Pieter Omtzigt de partij aanvoert. Dat de nieuwe bestuurscultuur een belangrijk speerpunt van de partij zal zijn. Maar concreet, er ligt nog geen verkiezingsprogramma en er ligt ook nog geen kieslijst. Nou, in ieder geval vanavond wordt die kieslijst bekendgemaakt. Dan weet de kiezer op wie ze kunnen gaan stemmen als ze voor deze partij willen kiezen. En de andere partijen weten dan in ieder geval hoe de concurrentie eruit ziet. Ja, en jij bent in de buurt van Nieuwspoort, het perscentrum. Daar wordt die lijst straks bekendgemaakt. Heb jij mensen met hoeden, snorren, brillen naar binnen zien gaan waarvan je denkt, hey, die ken ik en die komt wellicht op de lijst te staan? Nou, ik heb wel mensen naar binnen zien gaan die ik ken. Maar goed, het zit hier in de Tweede Kamer, dus er komen veel bekende mensen. Dat is niet zo gek. Maar ik heb inderdaad nog geen mensen naar binnen zien gaan waarvan ik denk dat ze wel eens op de kieslijst van NSC kunnen gaan staan. Ik heb Pieter Omtzigt wel gezien. Maar er zijn wel een aantal namen die al rondgaan. Denk aan Eddy van Heijem. Hij is een aantal maanden geleden openlijk overgestapt van het CDA naar Nieuw Sociaal Contract. Hij is oud-gedeputeerd namens het CDA in Overijssel. Je zou kunnen denken aan Nicolien van Vroonhoven. Zij is al een tijdje de rechterhand van Omtzigt in de Tweede Kamer. Zij is oud-Kamerlid van het CDA. En de verwachting is ook dat er wel meer CDA'ers de overstappen naar de partij gemaakt kunnen hebben en op de kieslijst terechtkomen. Maar we gaan ook zien of andere oud-politici van een andere partij bijvoorbeeld, of andere bekende Nederlanders ook op die partij komen, dus op de kieslijst komen. Dus dat moeten we vanavond gaan zien. Ja, en naast de namen, waar ga je nog meer op letten vanavond? Nou, ook hoe de selectie gegaan is, of Pieter Omtzigt daar meer over vertelt. Hij heeft eerder gezegd dat hij, ja, bewust is van de gevaren van een snel groeiende partij. Van mensen, ja, die niet goed geselecteerd worden of die geen groep kunnen vormen. Hij wil voorkomen dat hij de verkeerde mensen binnenhaalt. 2400 kandidaten hebben zich gemeld bij hem. Dat is echt heel veel. Daar hebben ze een schifting in gemaakt. En nog dit weekend is er met tientallen kandidaten in het geheim in Doorn gesproken op een landhuis. Nou, daar kwamen we achter, zijn we langs geweest. Hij heeft ook eerder gezegd dat hij niet de ambitie heeft om de grootste partij van Nederland te worden, omdat hij, ja, gestaag wil bouwen aan een nieuwe partij. Dus misschien gaan we manieren horen hoe hij gaat proberen te voorkomen te groot te worden, te snel te groeien. Bijvoorbeeld doordat hij gaat zeggen dat hij niet in elk kiesdistrict gaat meedoen of niet te veel namen op de lijst zetten. Maar dat weten dat we dus niet. Dat kan ook dat je er gewoon, weet ik het, maar 15 op zit of zo. Ja, of 25, ja, of 20. Dat weten, ja, we dus niet. Misschien dat hij daar vanavond meer over gaat vertellen. Ja, en dan eind oktober uiterlijk hek, dan krijgen we het verkiezingsprogramma te horen. Ja, daar, ja, wordt nog aan gewerkt. Dat heeft ook te maken met dat de kandidaten die vanavond bekend worden gemaakt, dat die ook nog mogelijkheid hebben om mee te praten. Maar eind oktober geeft hij daar duidelijkheid over. En dan is 22 november de verkiezingen. Ja, en dan straks om 6:15 weten we dus wie er op de lijst staan. Dankjewel, ja, Roel Bolsjes. En dit was Nieuws en Koom. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, Schiphol krijgt een natuurvergunning. Dat maakt de minister Van der Wal vandaag bekend. Is het verdedigbaar dat het kabinet in demissionaire staat nog zo'n gevoelig besluit neemt? Zometeen een debat. Dat zometeen in Dit is de Dag. Dus nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Sydney Dijkers. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws & Co. met Dielke. Fijne avond. NPO Radio 1. Bij de brand bij afvalverwerker AVR in Rotterdam eind vorige week is dioxine vrijgekomen, meldt de GGD. Als je lange tijd veel daarvan binnenkrijgt, dan kan dat effect hebben op de gezondheid. In Maasland, Vlaardingen en Maassluis kunnen mensen daarom beter geen eieren eten van hobbykippen. En groente en fruit uit eigen tuin moet eerst goed gewassen worden en geschild. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Oekraïne achter de aanslag zit op de Nord Stream gasleiding tussen Rusland en Duitsland, vandaag een jaar geleden. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat er een schip is gebruikt bij het opblazen van de leidingen, dat door een Oekraïense zakenman is gehuurd. Bij het verkeersongeluk in Friesland zijn 14 mensen gewond geraakt. Ten noorden van Leeuwarden op de N383 reden een lijnbus en een taxibusje op elkaar. Twee kinderen in het taxibusje en de bestuurder zijn zwaar gewond. In de lijnbus zaten 11 mensen. Daar is 1 zwaar gewonde gevallen en de 10 anderen zijn licht gewond. En het British Museum in Londen roept de hulp in van het publiek om mee te zoeken naar gestolen museumstukken. De afgelopen jaren zouden er zo'n 2000 objecten verdwenen zijn uit het museum. Vorige maand werd een medewerker ervoor ook ontslagen. Het grootste gedeelte, zo'n 1600 stukken, is nog altijd spoorloos. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog met opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan maximaal 25 graden. En voor het verkeer is hier bij de ANWB Bianca Damink. Bijna alle files zijn intussen al opgelost. Op een aantal wegen heb je nog wel een paar minuten oponthoud. Op de A27...